Hakdani'nin şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşı ki dağlar, o yemyeşil bağları, sağlık şifalık ile açtık elhamdülillah. Sağlık şifalık ile açtık elhamdülillah. Berin gel barışalım, yâri sen bilişelim. Atımız eğerlendi, koştuk elhamdülillah. Atımız eğerlendi, koştuk elhamdülillah. Kuru iken yaş olduk, ayak iken baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Geçtik yazı kışladık, çok hayırlar işledik. Üç bahar oldu geri göçtük elhamdülillah. Üç bahar oldu geri göçtük elhamdülillah. Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda. Yunus miskinçiydik, içtik elhamdülillah. Yunus miskinçiydik, içtik elhamdülillah.